Book 2 92 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Propoziții secundare cu că 2 Propoziții secundare cu că 2 إنه يضايقني أنك تشخر. ما سوبرا كسفوري. ما سوبرا كسفوري. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. ما سوبرا كبي أشا دي مولتا بيري. ما سوبرا كبي أشا دي مولتا بيري. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Mă supără că vii așa târziu. Mă supără că vii așa târziu. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Cred că are nevoie de un medic. Cred că are nevoie de un medic. أعتقد أنه مريض. Cred că este bolnav. Cred că este bolnav. أعتقد أنه الآن نائم. Cred că acum doarme. Cred că acum doarme. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Sperăm să se căsătorească cu fica noastră. Sperăm să se căsătorească cu fica noastră. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Sperăm să aibă mulți bani. Sperăm să aibă mulți bani. نأمل أن يكون مليونيرا. Sperăm să fie milionar. Sperăm să fie milionar. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Am auzit că soția ta a avut un accident. Am auzit că soția ta a avut un accident. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Am auzit că este internată în spital. Am auzit că este internată în spital. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Am auzit că mașina ta este complet distrusă. Am auzit că mașina ta este complet distrusă. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Mă bucur că ați venit. Mă bucur că ați venit. إنه يسعدني أنك مهتم. Mă bucur că vă interesează. Mă bucur că vă interesează. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Mă bucur că vreți să cumpărați casa. Mă bucur că vreți să cumpărați casa. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Mă tem că ultimul autobuz a plecat deja. Mă tem că ultimul autobuz a plecat deja. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Mă tem că va trebui să luăm un taxi. Mă tem că va trebui să luăm un taxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Mă tem că nu am bani la mine. Mă tem că nu am bani la mine.